بسم الله الرحمن الرحیم. تیرہ لائن والا قرآن مجید صفحہ نمبر 62 سے، صفحہ نمبر 62 پانچویں لائن، پارا نمبر 3 رکوع نمبر 5 سورۃ البقرہ آیت نمبر 268 68. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. الشیطان یعدکم الفقر ویأمرکم بالفحشاء والله یعدکم مغفرة منه وفضلا والله واسع عليم. يؤتي الحكمة من يشاء ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا وما يذكر إلا أولو الألباب. وما أنفقتم من نفقة أو نذرتم من نذر فإن الله يعلم. وما للظالمين من أنصار. إن تبدوا الصدقات فنعما هي وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم ويكفر عنكم من سيئاتكم والله بما تعملون خبير. صدق الله العظيم. أعوذ بالله من پناہ میں آتا ہوں اللہ کی، میں شیطان الرجیم نہایت مردود شیطان سے. بسم اللہ اللہ کے نام کے ساتھ، الرحمن جو نہایت مہربان ہے، الرحیم نہایت رحم والا. سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ نے خیرات اپنے راستے میں مال خرچ کرنے کی شرطیں بیان فرمائی اور اس کا حکم دیا اور اس کی ترغیب فرمائی، اور یہ بات ارشاد فرمائی کہ دیکھیں کہ اللہ کے راستے میں جو مال خرچ کریں اس میں احسان نہ جتنائیں، اور جس کو دیں اور اس کو حقیر نہ سمجھیں، ریاکاری نہ ہو، دکھلاوے کے لیے نہ ہو، اللہ کی رضا کے لیے ہو. اور پھر یہ کہ مال ناپاک نہ ہو، رزق حلال ہو. تو فرمایا کہ جو اللہ کے راستے میں مال خرچ کرنا ہے، جس کا حکم دیا گیا ہے، وہ تو خرچ کرنا ہی کرنا ہے. زکوٰۃ ہے، عشر ہے، معدنیات پر 20% ہے، 5% تو یہ اخراجات تو لازم ہے. اس کے علاوہ قربانی ہے، یہ واجب ہے. فرمایا کہ صرف اس تک محدود نہ رہو بلکہ اللہ کے راستے میں مزید مال خرچ کرو. اب فرمایا کہ اس مال خرچ کرنے میں رکاوٹ کیا ہو؟ الشیطان شیطان یعیدکم الفقر، ڈراتا ہے تم کو محتاجی سے. یہ بات کل کے درس میں گزارش کی گئی تھی. وعدہ یعیدو کے دو معنی آتے، ایک معنی ہے ڈرانے کے، ایک معنی ہے وعدہ کرنے کے، اور اس آیت میں دونوں معنی موجود ہیں. الشیطان شیطان یعیدکم الفقر، ڈراتا ہے تم کو محتاجی سے. یہاں اللہ تبارک و تعالی نے ابلیس کا لفظ استعمال نہیں فرمایا، یہاں اللہ تبارک و تعالی نے شیطان کا نام بھی استعمال نہیں فرمایا. उसकी सिफत शैतान बयान फरमाई और शैतान किसको कहते हैं। शैतान ये लफ्ज है शतन से, शीन तो इनुम शत, और शतन के मानी है दूरी के। तो इसको शैतान इसलिए कहा कि ये अल्लाह की रहमत से दूर है और दूसरों को भी अल्लाह की रहमत से दूर करने वाला है। तो इसलिए नाम बयान फरमा के, सिफाती नाम बयान फरमा के ये बात वाजे फरमा दी कि इससे बचना कितना जरूरी है कि जो अल्लाह की रहमत से महरूम है। और फिर अल्लाह की रहमत से महरूम करने का जरिया है तो उससे कितना बचना जरूरी है कि इंसान का अपना फायदा इसी में है कि उससे अपने आप को महफूज रखे। फरमाया गया शैतान और शैतान यादों को डराते हैं तुमको अलफकरा मोहताज से कि देखो कि अगर तुमने मल खर्च कर दिया मोहताज हो जाओगे तुम्हारी जरूरियात कैसे पूरी होंगी और आगे इतनी जरूरियात तुम्हारी मौजूद है तो लिहाजा इन जरूरियात को पूरा करने के लिए माल को रोकना जरूरी है। तो ये इस किस्म के ख्यालात और वसवसे शैतान जो है वो पैदा करते हैं। भैया मरो को इस हाल में कि वो हुक्म देता है तुम्हें बिलफाशा बेहयाई का, एक है मुनकर एक है फाहशा एक है मासियत। मासियत नाफरमानी कि कोई हुक्म है उस हुक्म को कबूल नहीं किया। एक है फिस्क के इताअत से फर्माबरदारी से निकल जाना। एक है फाहशा, फाहशा कहते हैं बेहयाई के काम को कि वो काम जो जाहिरन भी अकलन भी बेहयाई हो, गैर मुनासिब हो, उसको फाहशा। तुमसे वो काम कराएगा जो हकीकतन बुरे हैं, नहीं वो काम भी तुमसे कराएगा जिसको इंसानी अकल भी बुरा कहेगी, वो काम तुमसे कराएगा शैतान, तुम्हें जली और रुस्वा करेगा। तो ये हुक्म देता है तुम्हें बिलफाशाई बेहयाई का। एक लाल इस्तेमाल हुआ है मुनकर, कि मुनकर किसको कहते हैं, मुनकर वो कि जिसको शरीयत न पहचाने, कि शरीयत जिस काम को अपना न कहे उस काम को मुनकर कहते हैं, कि शरीयत उस काम को जानती ही नहीं और हमने अपनी तरफ से उस काम को इख्तियार कर रखा है वो मुनकर है। और अगर अकली तौर पर भी वो काम गैर मुनासिब है तो फाहशा है। तो हमें ये शैतान ये तुम्हें हुक्म देता है बेहयाई का, उन कामों में तुम्हारा माल खर्च कराएगा जिसमें अल्लाह की नाफरमानी हो। फरमाया कि इसके वसवसों से अपने आप को बचाओ। और इसके मुकाबले में, शैतान के मुकाबले में किसकी बात है, खालिक के कायनात की बात है, वो जो रब है, वो जो रहमान है, वो जो रहीम है, जिसकी रहमतें बहाना ढूंढती। मैं अल्लाह और अल्लाह ताला यईदुकुम वादा करता है तुमसे माफी वतन बख्शिश का मी हो अपनी तरफ से। ये माफिरत के मानी बख्शिश, और बख्शिश में क्या चीज़ मुराद है कि यहाँ माफिरत के मानी है किसी चीज़ को ऐसे छुपाना कि उसको जाहिर न किया जाए। कि वो वादा करता है तुमसे माफिरत का कि तुम्हारे ऐबों को, तुम्हारे गुनाहों को ऐसे छुपाएगा कि किसी के सामने तुम्हें जरीफ भी नहीं करेगा। वल्लाह यही दुखों और अल्लाह वादा करता है तुमसे माफियात बख्शिश का नहीं हो अपनी तरफ से, सिर्फ बख्शिश ही का वादा नहीं। वफ़ल्लाह फाजिल कहते हैं कि असल चीज नेमत में इजाफा करना, कि उसने जो तुम्हें नेमतें अता फरमाई हैं उन नेमतों में इजाफे का तुमसे वादा कर रहा है कि आखिरत में तो तुम्हें देगा ही देगा, दुनिया के अंदर भी जो अल्लाह के रास्ते में माल खर्च करने वाले हैं अल्लाह दुनिया में भी उनको बढ़ाता है और किसी के आगे मोहताज नहीं करता। फिर ये बात भी काबिल है कि शरीयत के अंदर भी ममानात है इस बात की कि जरूरियात की चीज़ें हों वो तुम खर्च करो, उसकी ममानात है। और मैं कि शरीयत ने तो खुद ये तुम्हारी जरूरियात तुम्हारी जरूरियात के लिए माल का रोकना ये तो शरीयत का हुक्म है। शरीयत ने सारा माल खर्च करने का हुक्म कहाँ दिया है? शरीयत ने कहाँ कहा है कि तुम सब कुछ दे दो अल्लाह के रास्ते में, फिर खुद मोहताज होकर दूसरों के हाथों की तरफ देखो? कब कहा है शरीयत? शरीयत ने तो एक ज़ाबिता बयान किया है कि जितना माल खर्च कर सकते हो अल्लाह के रास्ते में खर्च करो, अपनी जरूरियात का ख्याल रखने के बाद खर्च करो। अपनी जरूरियात का ख्याल रखो, अपनी बीवी बच्चों की जरूरियात का ख्याल करो, अपने मुतालिकीन का ख्याल रखो, जहाँ जहाँ जरूरियात हैं उनका ख्याल रखो, लेकिन ज़रूरत शरई होनी चाहिए, ज़रूरत गैर शरई ना हो। क्या फजूल खर्चियाँ यह ना हो। इस्लाम ने तो एतदाल सिखाया है, इफरात और तफरीत से बचने की तलकीन फरमाई है। तफरीत क्या है? कि जहाँ खर्च करना है वहाँ खर्च न करना। इफरात क्या है? जहाँ खर्च नहीं करना वहाँ भी बेदरे खर्च करना है, ये इफरात है। तो इस्लाम ने इफरात और तफरीत से बचने की तलकीन की है एतदाल, कि जहाँ खर्च करना है वहाँ खर्च करो और जितना मुनासिब है उतना खर्च करो। खुद कुरान मजीद में आगे ये बात आई कि अल्लाह ताला ने फरमाया कि इतना खर्च मत करो कि जिसके बाद तुम दूसरों के हाथों की तरफ देखने लग जाओ, ऐसा ना करो, जरूरियात अपनी पूरी करो। फरमाया कि तो शैतान की बात है, दूसरे वो अल्लाह की बात है। शैतान की बात, शैतान के वसवसे ये तो नुकसान पहुंचाने वाले हैं, और अल्लाह का वादा यकीनन सच्चा। फरमाया शैतान की बात जिस शख्स ने मान ली, कयामत के दिन जब शैतान भी जहन्नम में वो भी जहन्नम में, तो कहेंगे कि शैतान से देख हम तेरी बात मानते रहे, लिहाजा तेरी बात मानने की वजह से आज हम हलाकत के अंदर हैं, कोई रास्ता निकाल हमारे निकलने का। तो अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में इसकी खबर दे दी, अल्लाह की रहमत है, उसका करम है कि वक्त से पहले बता दिया कि ये मामला पेश आएगा, एहतियात कर लो। तो शैतान वहां कहेगा कि मुझे मुलामत मत करो, वलूमु अनफुसकुम फला तलूमूनी वलूमु अनफुसकुम, मुझे मुलामत मत करो, मुझे बुरा भला मत कहो, अपने आप को गालियां दो, अपने आप को मुलामत करो, अपने आप पे लानत भेजो। क्यों? कि मैं तुम्हारे सामने जाहिर हुआ था, मैंने तुम्हें किसी काम पे मजबूर किया था, मैंने तो एक ख्याल था जो तुम्हारे अंदर मुंतकिल किया था, तुमने मुझ झूठे के ख्याल को कबूल किया और अब सच्चे के नबियों की बात को कबूल नहीं किया, अब तुम भुगतो, मैं भी भुगत रहा हूँ, तुम भी भुगतो। फरमाया कि अल्लाह तबारक व तआला का वादा सच्चा है, वल्लाहु और अल्लाह ताला वासिउन वुसअत वाला है, कितना देगा अल्लाह, कि इतना देगा कि जितना दुनिया के अंदर माल है ये माल मैं खर्च करता हूं। तो अल्लाह तबारक व तआला कम से कम 10 गुना, फिर 700 गुना तक, और अल्लाह के रास्ते में फी सबीलिल्लाह जिहाद और किताब में मैंने खर्च किया कम से कम 700 गुना, फिर गुणों के हिसाब से बढ़ाता चला जाएगा। फरमाया अल्लाह कहां से देगा? फरमाया इसमें परेशान क्यों हूं? वल्लाह वासिउन, अल्लाह अगर दुनिया के अंदर इतने अफराद को दे रहा है तो अल्लाह के खजाने में क्या करूं? वल्लाह वासिउन, और अल्लाह तो वसअत वाला है, उसकी वसअतों की तो कोई हद नहीं। फरमाया कि ये तो अपनी आंखों से तुम देख रहे हो, इससे पहले मिसाल बयान फरमाई कि एक काश्तकार गंदम का एक दाना जमीन में बोता है, एक बागबान एक गुठली जमीन में बोता है, पूरा दरख्त और उसके फल सिर्फ एक साल के लिए नहीं मुस्तकिल आ रहे हैं हर साल, एक दाना जमीन में बोता है और वो दाना 700 दानों का जरिया बनता है। फरमाया कि ये जो सलाहियत है बढ़ाने की, ये इसमें जमीन में किसने रखी? जिस अल्लाह ने ये इनमें सलाहियत रखी है वो अल्लाह तुम्हारे माल के अंदर भी वसत पैदा फरमा सकता है, तो उसकी वसत की कोई हद नहीं। लेकिन आलिम उन निहायत जानने वाला है, वो इखलास से नियत को देखता, जितना खुलूस होगा उसके मुताबिक वो अता फरमाए। जो दिल हिकमत वो हिकमत देता है, मैं यशा और जिसको वो चाहता है। हिकमत क्या फरमाया कि हिकमत सही फाहम को कहते हैं, दीन की सही समझ, इसका नाम हिकमत है। अल्लाह तबारक व तआला के हर काम में हिकमत है कि अल्लाह मारिफत रखता है, जानता है कि कौन सी चीज फायदे की है, कौन सी चीज नुकसान की। तो अल्लाह तबारक व तआला आसन अंदाज से वो नेमत अता फरमाता है। तो अल्लाह तबारक व तआला हिकमत वाला है, निहायत हिकमत वाला है, हकीम निहायत हिकमत है। कि उसके हर काम में हिकमत है, जाहिरी तौर पर अगर फायदा नजर ना भी आ रहा हो, हकीकत में उसके अंदर फायदा है। तो फरमाया कि अल्लाह तबारक व तआला ने ये हिकमत इंसान को भी अता फरमाई है। एक है अक्ल। अक्ल क्या है? अक्ल है कि नुकसान और फायदे की बात को समझना, ये अक्ल है। और हिकमत क्या है? सही फहम, ये हिकमत है। फरमाया कि जिन लोगों को अल्लाह हिकमत अता फरमाता है वो समझते हैं कि ये जो वसवसा आया है मेरे दिल में ये शैतानी वसवसा है और ये रहमान का इल्का है कि अल्लाह तबारक व तआला तरगीब हो रही है मुझे, ये अल्लाह की तरफ से, तो ये फर्क समझता है। तो अल्लाह ने सही फहम अता फरमाया जिसको अल्लाह ने चाह, जिसको अल्लाह चाहते हैं सही फहम अता फरमाते। अब ये हिकमत दीन का फहम, उसको भी हिकमत कहा। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत, इसको भी हिकमत कहा। और इसके साथ ये है कि फिका, इसको भी हिकमत कहा। अब ये सवाल पैदा होगा कि मैं अर्ज कर रहा हूँ कि फिका को हिकमत कहा, जो मैं अपनी तरह से बात नहीं अर्ज कर रहा, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इशारे गिरामी है कि अल्लाह तबारक व तआला जिससे खैर का इरादा फरमाते हैं, मैं युरीदिल्लाह बिही खैरन युफक्किहु फिद्दीन, कि यहाँ अल्लाह तबारक व तआला ने यह बात इशारत फरमाई कि मैं युक्तल हिकमत, और जो हिकमत दिया गया फकत ऊतिया फ यकीन वो दिया गया खैरन कसीरन, बहुत ज्यादा भला। यहाँ अल खैर नहीं फरमाया, खैरन फरमाया। यहाँ अलिफ लाम ना हो, अलिफ लाम की जरूरत हो, और अलिफ लाम ना हो तो उसके मानी ला महदूद के होते हैं कि अल्लाह ला महदूद भलाई अता फरमाता है। और फिर आगे सिर्फ ला महदूद खैरन का लफ्ज ही इस्तेमाल नहीं फरमाया, कसीरन का लफ्ज भी इस्तेमाल नहीं फरमाया कि बहुत ज्यादा, कि भलाइयाँ ला महदूद अता फरमाते हैं और वो भी बहुत ज्यादा अता फरमाते हैं। तो नबी अलैहिस्सलाम ने इसकी वजाहत फरमाई, मैं युरीदिल्लाहु बिही खैरन युफक्किहु फिद्दीन, कि अल्लाह जिससे भलाई का इरादा करता है, खैर का इरादा फरमाता है, युफक्किहु फिद्दीन, उसे दीन में फकीह बना देता है। तो फिका ये दीन के हकीकी फाहम को कहते हैं। फिका हदीस के मुकाबले की चीज़ नहीं, कि आमतौर पर यह बात कह दी जाती है कि फिका और हदीस ये दो अलहदा चीज़ें नहीं। मेरे मौका कुरान और हदीस का जो सही फहम है उसको फिका कहते हैं। इसी बात को नबी अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया। हजरत अब्दुल्लाह बिन अब्बास रजी अल्लाह अन्हु नबी अलैहिस्सलाम के चचाजाद भाई हैं, हजरत अब्बास रजी अल्लाह अन्हु के बेटे। इनकी खाला उम्मुल मोमिनीन मैमूना रजी अल्लाह अन्हा नबी अलैहिस्सलाम की आखिरी ज़ौजा मुताहरा है, कि जिनसे हजरत ने सबसे आखिर में निकाह फरमाया, सात हिजरी में निकाह। तो हजरत अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु लड़के थे, अपनी खाला से अर्ज किया कि मैं नबी अलैहिस्सलाम का रात का मामूल देखना चाहता हूँ, अगर आप इजाज़त दें तो मैं रात को आपके यहाँ क़याम कर लूँ कि रात का मामूल हजरत करे। तो हज़रत मैमूना रज़ी अल्लाह अन्हा उम्मुल मोमिनीन मैमूना रज़ी अल्लाह अन्हा ने फरमाया कि मुझे तो एतराज कोई नहीं तुम्हारे रहने में, कि नबी अलैहिस्सलाम की बारी जिस वक्त मेरे यहाँ होगी तुम रहोगे, लेकिन मैं नबी अलैहिस्सलाम से इजाज़त ले लूँ। इसके अंदर एक इशारा जो मालूम हो रहा है कि हर काम में हिकमत, कि बीवी को चाहिए शोहर की इजाजत से काम करे, शोहर को लाजमी में ना रखे, تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا معمول مبارک یہ تھا کہ عصر کی نماز کے بعد اگر کوئی مصروفیت نہ ہوتی، کوئی وفود نہ ہوتے یا کوئی اور مصروفیت نہ ہوتی، نشست وغیرہ، تو نبی علیہ السلام عصر کے بعد جو ہے وہ تمام ازواج مطہرات رضی اللہ عنہن کے ہاں تھوڑا تھوڑا وقت تشریف لے جاتے تھے، اور جو باری رات کی ہوتی تھی وہ مقرر تھی، ہر ایک کی باری مقرر تھی۔ تو نبی علیہ السلام تشریف لائے تو ام المومنین میمونہ رضی اللہ عنہا نے عرض کیا کہ حضرت، ایسے میرے بھانجا جو آپ کا چچزاد بھی ہے، اس نے یہ فرمائش کی ہے کہ اس کو رہنے کی اجازت ایک رات کی دیجیے، حضرت میں اجازت دیتا ہوں۔ تو عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ نبی علیہ السلام کی جب یہاں باری تھی تو رات یہاں قیام فرمائی، جب یہاں قیام فرمایا تو فرماتے ہیں کہ میں سویا نہیں، اس لیے کہ میں نے معمول دیکھنا تھا، تو اگر میں سو گیا تو میں نے کیا مشاہدہ کیا، میں جاگتا رہا، حضرت آرام فرماتے ہیں میں جاگتا رہا۔ رات کے آخری پہر میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام بیدار ہوئے، میں جلدی سے اٹھا، میں نے حضرت کی جوتی مبارک حضرت کے آگے رکھی، نبی علیہ السلام حاجت کے لیے تشریف لے گئے، میں نے جلدی سے پانی اس انجے کے لیے فراہم کیا، پھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام فارغ ہو کر تشریف لائے، میں پانی لایا، میں نے حضرت کو وضو کرایا۔ نبی علیہ السلام کا وضو سے فارغ ہوئے تو علیہ السلام نے مجھے اپنے سینے سے لگایا اور یہاں دو دعائیں فرمائی ہیں کہ اے اللہ اس کو قرآن کی تفسیر میں مہارت عطا فرما اور اے اللہ اس کو دین میں فقیح بنا۔ معلوم ہوا کہ فقہ کتنا بڑا امتیاز ہے، روئے ساتھ و اسلام خصوصی دعا فرما رہے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی نے حضرت کی دعا کو تو یقیناً قبول فرمایا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا دور خلافت ہے، قرآن مجید کی کسی آیت کے بارے میں کوئی بات سمجھنا ہوتی، فرماتے کہ عبداللہ بن عباس کو بلا، یہ اس وقت لڑکے تھے 13-14 سال کے، فرماتے ان کو بلا، ان کو بلاتے ہو بڑے اعزاز و اکرام سے بٹھاتے کہ وہ خوش نصیب ہے جس کو نبی علیہ السلام نے دعا فرمائی ہے، پھر ان سے پوچھتے تھے کہ حضرت اس آیت کے بارے میں آپ کیا فرماتے، تو عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ اس کا جو مفہوم بیان فرماتے تھے اس کو پھر قبول کیا جاتا تھا۔ تو حکمت جو ہے یہ فقہ ہے کہ دین کا صحیح فہم۔ تو ہمیں اگر اللہ تبارک و تعالیٰ جس کو چاہتے ہیں یہ خیر کثیر عطا فرماتے ہیں۔ اب یہ کہ یہ حکمت، یہاں حکمت کا تعلق کیا ہے کہ حکمت فرمائے وہ صلاحیت ہے، وہ دانائی ہے، وہ فہم ہے کہ جس سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ شیطانی وسوسہ ہے اور یہ روحانی القاء ہے، کہ یہ صلاحیت اللہ پیدا فرما دیتے ہیں کہ شیطان کے وسوسوں سے، نفسانی خواہشات سے وہ آگاہ ہوتا ہے اور اللہ کے احکامات سے اور اللہ کی رضا سے بھی آگاہ ہوتا ہے، یہ فرق کر سکتا ہے کہ یہ خیال جو میرے دل میں آیا ہے یہ شیطان کی طرف سے ہے یا رب کی طرف سے ہے، تو اس کا وہ صحیح فہم رکھتا ہے۔ تو میں یہ حکمت ہے، اللہ جس کو چاہتے ہیں یہ حکمت عطا فرماتے ہیں۔ فرمایا وما یذکر، اور نہیں نصیحت حاصل کرتے الا اولو الالباب، سوائے عقل والوں کے۔ یہاں اولو الالباب جمع بیان فرمایا، الباب جمع ہے، اس کا واحد ہے لب، لب کہتے ہیں خلاصے کو، مغز کو، یہ جو عقل کا مغز ہے خلاصہ ہے وہ لب ہے۔ تو جو صلاحیت رکھنے والے ہیں ایسی جن کی عقل ظاہر سے متاثر نہیں ہوتی، بلکہ مغز کیا ہے، مغز وہ چیز ہے جو محفوظ ہو، تو فرمایا کہ جن کی عقلیں محفوظ ہیں شیطانی اثرات سے اور جن کی عقلیں محفوظ ہیں نفسانی خواہشات سے، شیطانی اثرات اور نفسانی خواہشات سے جن کی عقلیں محفوظ ہیں تو وہ اولو الالباب ہیں، اور اولو الالباب ہی نصیحت حاصل کرتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ یہ کام فائدے کا ہے اور یہ کام نقصان کا ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر اولو الالباب کی دو علامتیں بیان فرمائی ہیں کہ اولو الالباب یہ عقل والے کون ہیں، فرمایا ان کی دو علامتیں ہیں کہ ایک علامت ہے الذین یذکرون، وہ ہیں کہ جو اللہ کا، الذین یذکرون اللہ قیاما مقعودا وعلی جنوبہم، ये वो खुश नसीब हैं जो उठते बैठते सोते चलते हर वक्त अल्लाह का जिक्र करते रहते हैं। फरमाया कि हर काम में अल्लाह का जिक्र, कि ये काम मेरे रब को राजी करेगा या मेरे रब को नाराज करेगा। हर काम में अल्लाह का जिक्र, कल्बी जिक्र, लिसानी जिक्र, अमली जिक्र। कल्बी जिक्र कि हर वक्त अल्लाह तबारक व तआला की असमत और जलाल का एहसास दिल के अंदर मौजूद है। जबानी जिक्र, अल्लाह तबारक व तआला के असमा, अल्लाह तआला की सिफात, अल्लाह तबारक व तआला से इस्तिग़फार, अल्लाह तबारक व तआला से दुआ, अल्लाह तबारक व तआला के कलाम की तिलावत, जबान इन कामों के अंदर मसरूफ है। आज़ा अल्लाह तबारक व तआला की इताअत और फरमाबरदारी में इस्तेमाल होती है। तो मैं तो हर वक्त अल्लाह के जिक्र में रहती हूँ। ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار۔ فرمایا کہ غور و فکر میں رہتے ہیں۔ کس غور و فکر میں؟ کیا غور و فکر کرتے ہیں کہ یہ کائنات جو بنی ہے فضول نہیں بنی، کوئی کام اللہ کا فضول نہیں، ہر کام کے اندر حکمت ہے۔ اللہ نے یہ کائنات جو پیدا کی ہے इनमें हर चीज के अंदर लिखो तो अल्लाह तबारक व तआला ने मुझे भी बेमकसद पैदा नहीं किया, मुझे भी बामकसद पैदा किया है। वो मकसद क्या है? वो मकसद है उसकी इताअत फरमाबरदारी। जब उसकी इताअत फरमाबरदारी मेरी जिंदगी का मकसूद है, अब कहा कि अल्लाह के तेरी नेमतें तो बेशुमार हैं, तेरे एहसानात का बदला तो उतारा नहीं जा सकता। ऐ अल्लाह के जो जिम्मेदारी हमारी है वो तो हिकमत के ऐन मुताबिक है, लेकिन सुबहानका फकीना अज़ाब अन्नार। अल्लाह के तू पाक है, तू कोई ऐसा हुक्म नहीं देता जो गैर मुनासिब हो, लेकिन मैं ऐसा हूँ कि मैं तेरी इताअत फरमानबरदारी का हक अदा नहीं कर सका। कि अल्लाह तो अपनी रहमत से हमें आग के अजाब से महफूज हो। यही वजह है कि नबी अलैहिस्सलाम नमाज पढ़ के फारिग हो रहे हैं। नमाज पढ़ी है जो उम्मुल इबादत मुकर्रबा, कि अल्लाह का कुर्ब अदा करने वाली इबादत है, बुनियादी इबादत है। नबी अलैहिस्सलाम इस इबादत से फारिग हो रहे हैं, सलाम फेरा हजरत एक बार पढ़ रहे हैं अल्लाह अकबर, तीन बार पढ़ रहे हैं अस्तग़फिरुल्लाह। कि अल्लाह अकबर पढ़ा कि जिस तरह नमाज में अल्लाह तुझे बड़ा माना है, इसी तरह नमाज के बाहर भी तुझे ही बड़ा मानूंगा, तेरे मुकाबले में किसी की बात कबूल नहीं। और लेकिन इसके बाद अस्तग़फिरुल्लाह तीन बार, अल्लाह अकबर एक बार, अस्तग़फिरुल्लाह तीन बार, कि अल्लाह के तेरे हुक्म पर मैंने नमाज तो पढ़ी है, तेरी इबादत तो की है, लेकिन तेरी इबादत का जो हक है वो मैं अदा नहीं कर सकता। वही बात के जो अकल वाले हैं इस बात को सोचते हैं और इसके मुताबिक फैसला करते हैं, तो अल्लाह मुझे भी आपको भी अकल वालों में से बना दे, जिनको अल्लाह ने उलुल अलबाब फरमाया कि अल्लाह ने उनमें शामिल फरमा दे। आखिर दावा अल्हम्दुलिल्लाह। ये ईद मिलाद नबी के बारे में रिसाला है, इसके अंदर ये दोबारा छपा है। जो पहला आपने पढ़ा था उसके मुकाबले में ये आसान भी है और इस पर कुछ मजीद इजाफा भी इसके अंदर हो गया है। तो जो हजरात लेना चाहें, आगे तकसीम बेश करना चाहें, तो अपनी जरूरियात के मुताबिक जो है वो बिला तकल्लुफ यहाँ से उठा सकते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन अर्रहमान अर्रहीम मालिक यौमिद दीन اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه كما تحب وترضى عدد ما تحب وترضى۔ اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولأولادنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولجميع المؤمنين والمؤمنات إنك أنت الغفور الكريم إنك أنت الغفور الرحيم رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين۔ اللهم ربنا لا تجعلنا من الخاسرين، اللهم اجعلنا من الفائزين واجعلنا من المفلحين۔ اللهم اجعلنا من اصحاب اليمين اللهم اجعلنا من المقربين انك انت الرؤوف الرحيم اللهم ايد امير المؤمنين والمجاهدين اللهم انصرهم ولا تنصر عليهم اللهم ثبت اقدامهم اللهم ربنا نجنا من القوم الظالمين انك انت على كل شيء قدير اللهم ربنا تقبلنا وتقبل ازواجنا واولادنا واموالنا واحبابنا واقاربنا وجميع المسلمين والمسلمات كما تقبلت اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم اللهم ارزقنا حبك وحب نبيك وحب اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم اللهم نور قلوبنا بالايمان كما نورت قلوبهم والف بين قلوبنا كما الفت بين قلوبهم وارزقنا اتباعهم باحسان وادخلنا معهم في الجنات الفردوس برحمتك يا ارحم الراحمين وتقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم اللهم انا نسالك من خير ما سالك منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم ونعوذ بك من شر ما استعاذ منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم انت المستعان وعليك البلاء ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم صلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين آمين آمين آمين برحمتك يا رحمة الله.